Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κόστος SMS 1,24 ευρώ με ΦΠΑ. Συν τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 12, 15, 18 ή 20% ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ. Πάροχος Mediatel. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Οι εικόνες από την Μπούκα, την πόλη κοντά στο Κίεβο, συνεχίζουν να κάνουν το γύρο του κόσμου, όπως και οι φρίκοι, δολοφονημένοι, πτώματα στους δρόμους, σφαγή, θηριωδία. Και δίπλα σε αυτό το έγκλημα έχουμε το έγκλημα της προπαγάνδας του εγκλήματος, ένα έγκλημα που αποδίδεται από τον ένα εγκληματία στον άλλο εγκληματία, την ώρα που από κοινού στροβιλίζονται στα αίτια αυτής της κτηνοδίας. Και το λέω αυτό γιατί αν αυτό το οποίο βλέπουμε στις εικόνες, στους δέκτες μας από την Μπούκα, είναι η σφαγή που, όπως λένε οι Ουκρανοί, προκάλεσαν οι Ρώσοι εισβολής, τότε αυτή είναι η μία όψη του ίδιου νομίσματος, που το άλλο νόμισμα έχει 14.000 νεκρούς στο Ντομπάς τα τελευταία 8 χρόνια. Το άλλο νόμισμα έχει τις εικόνες των Ρώσων εχμαλώτων να βασανίζονται και να πυροβολούνται πιστάγκωνα δεμένοι από τους Ναζί που έχουν ενσωματωθεί στον Ουκρανικό στρατό. Αν τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε στις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου είναι προβοκάτσια των Ουκρανών, όπως λένε οι Ρώσοι, τότε αυτό είναι η άλλη όψη των ρωσικών προβοκατσιών και των ρωσικών προσχημάτων για την δικαιολόγηση των εγκλημάτων που διαπράττει η Ρωσία στην Ουκρανία. Ακούω, όπως και εσείς ακούτε, διάφορα. Τη μία πλευρά να λέει το ένα, την άλλη πλευρά να λέει το άλλο. Όλοι θυμόμαστε πως στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Και βεβαίως θυμόμαστε τους μεν να μιλάνε για την αποναζιστικοποίηση, ταυτόχρονα με την αποκομμουνιστοποίηση βεβαίως της Ουκρανίας. Αυτό δεν ήταν το διάγγελμα του Πούτιν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μία κατά ορισμένους ηρωική ηγεσία στην Ουκρανία. Είναι η ίδια ηγεσία η οποία παρασημοφόρησε τους Ναζί στις 2 Δεκέμβρη του 2021 στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Είναι η ίδια ηγεσία η οποία μόλις χτες στο Fox News, το αμερικάνικο, έδωσε κάλυψη στα χιτλεροειδή τα οποία έχουν νεκρανασταθεί στην Ουκρανία μετά το πραξικόπημα του 2014. Θα έρθουμε και στη συνέχεια της εκπομπής σε αυτή την ανελέητη προπαγάνδα. Είναι μια προπαγάνδα που κρατάει από την εποχή που ο Κλαούζεβιτς έλεγε, υπογράμμιζε με εκείνη τη ρίση του την σημασία του πολέμου, ότι είναι η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Και βεβαίως ένα από τα άλλα μέσα είναι και τα ψέματα και η προπαγάνδα του πολέμου. Σε ό,τι αφορά τον άλλο πόλεμο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο εδώ και 2 χρόνια και με ιδιαίτερη ένταση στην πατρίδα μας, εδώ στην Ελλάδα, που μετά την καταπληκτική διαχείριση της κυβέρνησης έγινε κατορθωτό και αυτό, ανάμεσα στις 227 χώρες που καταγράφει την εξέλιξη της πανδημίας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ελλάδα να φιγουράρει εκεί στην 25η περίπου θέση, με τις χειρότερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία ξεπέρασε και την Ιταλία και την Ισπανία και το Βέλγιο, από το οποίο ήμασταν 12 φορές καλύτεροι, όπως έλεγαν οι κυβερνώντες, το 2090, και τη Γαλλία σε αριθμό νεκρών ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτός ο πόλεμος λοιπόν συνεχίζεται και έχει δεκάδες θύματα κάθε μέρα εδώ στην πατρίδα μας. Σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε άλλους 70 νεκρούς τις τελευταίες 24 ώρες. Πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Εμβολιασμών ότι συστήνεται και δίνεται το πράσινο φως για τη χορήγηση τέταρτης δόσης εμβολίου έναντι του κορονοϊού στους άνω των 70 ετών, καθώς και στους άνω των 60 ετών με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η κυρία Θεοδωρίδου, συστήνεται η χορήγηση τέταρτης δόσης 4 μήνες μετά την τρίτη δόση. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής όπως το ανέπτυξε, η τρίτη δόση αποδείχτηκε ασφαλής και αποτελεσματική έναντι σοβαρής νόσου και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και υπό άνοσοκαταστολή βρίσκονται ωστόσο σε κίνδυνο γιατί εμφανίζουν εξ αρχής χαμηλότερη άνοσοαπόκριση, όπως είπε. Ως εκ τούτου λοιπόν η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού είναι τέταρτη δόση σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών, σε όσα διαμένουν σε οίκους ευγυρίας, καθώς και σε άτομα άνω των 60 ετών με νοσήματα. Βεβαίως στο προσκήνιο είναι πάντα αυτή η συγκλονιστική ιστορία από την Πάτρα με το χαμό των τριών παιδιών μέσα σε 3 χρόνια από την ίδια οικογένεια. Μια υπόθεση που από μόνη της αποτελεί μια τραγωδία, μια κατάσταση που ξεπερνά την έννοια τραγωδία όταν έχουν χαθεί 3 παιδιά από την ίδια οικογένεια μέσα σε 3 χρόνια. Έχουμε ξαναπεί από την αρχή αυτής της υπόθεσης ότι το ενδεχόμενο της ενοχής της μάνας για το χαμό των παιδιών θα οδηγούσε αυτή την, και οδηγεί έτσι κι αλλιώς αυτή την τραγωδία στη σφαίρα του αδιανόητου. Την ίδια ώρα δεν μπορεί κανείς να αφίσταται βασικών αρχών, ότι απέναντι δηλαδή στο φόνο η απάντηση δεν μπορεί να είναι η ανθρωποφαγία, απέναντι στην δολοφονία η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κανιβαλισμός. Και απέναντι στο έγκλημα, την απαθροπιά και την κτηνοδία, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε το λιτζάρισμα, ούτε το κολοσσέο, ούτε η αποκτήνωση. Το τι συμβαίνει αυτές τις μέρες το παρακολουθούμε στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται οι ειδήσεις. Μεταφέρεται όλη αυτή η κατάσταση με έναν τρόπο ο οποίος εξ αντικειμένου είναι τηλεοπτικά σκηνοθετημένος. Το θέμα είναι που οδηγεί όλη αυτή η ιστορία. Θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο είδα και πραγματικά ένιωσα μεγάλη περηφάνεια που ο άνθρωπος που το έχει γράψει είναι ένας αγαπημένος μου φίλος. Μιλώ για τον Αντώνη τον Κατσά, σπουδαίο δικηγόρο, δικηγόρο στην Καλαμάτα. Γράφει λοιπόν ο Αντώνης τα εξής. Δεν ξέρω αν είναι αθώα ή ένοχη, δεν διαθέτω όλα τα στοιχεία για να διαμορφώσω τεκμηριωμένη άποψη. Ακόμη και να έχω γνώμη, γράφει, δεν δικαιούμαι ούτε έχω αρμοδιότητα να καταδικάσω κανέναν, είτε από συνέστηση ευθύνης, είτε ως επαγγελματίας υπερασπιστής κατηγορουμένων. Υποχρεούμαι όμως να αναζητώ όλα τα κομμάτια του παζλ για να σχηματίσω την εικόνα. Υποχρεούμε επίσης, γράφει ο Αντώνης Κατσάς, να μην υπερασπίζομαι μόνο την αθωότητα ενός αθώου, αλλά και την αθώωση ενός ενόχου, όταν δεν αποδεικνύεται η ενοχή. Αυτές, γράφει, είναι αυτονόητες αρχές και αξίες, πάνω στις οποίες στηρίζεται ολόκληρος ο νομικός μας πολιτισμός, με τα καλά του και και τις αδυναμίες του. Τα στομάχια όλων μας, γράφει ο Αντώνης Κατσάς, αυτές τις μέρες έχουν δεθεί κόμπος όσο πλησιάζει η στιγμή και αυξάνει η πιθανότητα να αποδειχτεί η διάπραξη ενός από τα στιγερότερα εγκλήματα παγκοσμίως. Σίγουρα μια τόσο σοβαρή υπόθεση δεν μπορεί να ανατεθεί στην κάθε τηλεπερσόνα, στον κάθε τηλεοπτικό γυρολόγο, στον κάθε σκυλευτή της ανθρώπινης ευαισθησίας και του ανθρώπινου πόνου. Και φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει το αίμα από τα αδικοχαμένα παιδιά λίπασμα για να ανθίσουν συμπεριφορές και αντιλήψεις που έχουν φόντο Auschwitz και γκυλοτίνες. Εκείνο που με προβληματίζει, γράφει ο Αντώνης ιδιαίτερα, και προκαλεί έντονη ανησυχία, είναι η μετατροπή αυτής της υπόθεσης σε ένα τεράστιο τηλεοπτικό και όχι μόνο σοου, με συγκλονιστικές λεπτομέρειες και με ανάλογη μουσική υπόκρουση, το οποίο παρακολουθούν σε απευθείας μετάδοση αγνά παιδικά μάτια και ευαίσθητες ανυποψίαστες ψυχές που νιώθουν ότι εκτός από την πιθανή δολοφονία συνομιλίκων τους, αυτό που κυρίως δολοφονείται είναι η εικόνα της μαμάς με ανυπολόγιστες συνέπειες στον ψυχικό τους κόσμο, για τις οποίες σχεδόν οι πάντες αδιαφορούν. Αυτό που διαπράτεται αυτές τις μέρες, θεωρώ, γράφει ο Αντώνης, είναι ότι είναι ένα τεράστιο έγκλημα διαρκείας εις βάρος αθώων παιδικών ψυχών, με τις ευλογίες και την ανοχή της πολιτείας και των θεσμών της, και θα το συναντήσουμε μπροστά μας στο μέλλον, όταν αντικρίσουμε στα μάτια του κάθε παιδιού μας την αμφιβολία ή ακόμα και το φόβο, όταν παραδείγματος χάριν αρρωστήσει και ζητήσουμε μονόκλινο σε κάποιο νοσοκομείο, ή το αγκαλιάσουμε πιο σφιχτά από το συνηθισμένο, ή του δώσουμε εμείς το χάπι τους αντί για την νοσοκόμα, μιας και η τηλεπερσόνα ή ο κάθε αδαής απεφάνθει αμετακλήτως ότι τέτοιες καθημερινές και απόλυτα φυσιολογικές κινήσεις αποτελούν αναμφισβήτητα αποδεικτικά μέσα για την ενοχή ή την αθωότητα οποιουδήποτε. Το κείμενο που σας διάβασα έχει την υπογραφή του Αντώνη Κατσά. Αντώνη, μου, σ' αγαπώ και είναι προφανές ότι υπάρχει λόγος. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, τα οποία τα ξεχνάμε όταν περάσουν. Θυμάστε, είχε ρίξει χιόνι σε αυτή τη χώρα, έτσι, και σε αυτή την πόλη και εδώ σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία είναι έτοιμη βεβαίως να υπερασπιστεί το λαό από τα πάνδυνα. Εδώ δεν μπορέσανε να κουβαλήσουν 10 κρουασάν και 50 νερά. Έπρεπε να περάσουν 20 ώρες. Πήραν όμως μια φοβερή πρωτοβουλία, όπως θυμάστε. Και μάλιστα την πήρε ο ανώτατος άρχον, την πήρε ο πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος είχε θυμώσει, όπως θυμάστε τότε, και επικοινώνησε λοιπόν με την Αττική Οδό και έτσι ορίσανε με την εταιρεία, ορίστηκε ότι θα έδινε αποζημίωση η Αττική Οδός 2.000 ευρώ στους εγκλωβισμένους, όχι στους εγκλωβισμένους, στο όχημα. Τώρα αν ήταν παραπάνω οι εγκλωβισμένοι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βεβαίως είναι πολύ ευχάριστο αυτό το ποσό για την εταιρεία, γιατί πρέπει να σας πω ότι κάποιος ο οποίος είχε πάνω από 770 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη την τελευταία 15 ετία, το να δώσει τώρα και μερικά ψωροεκατομμύρια για να κλείσουν τα στόματα, είναι μια καλή συμφωνία αυτή. Τι μαθαίνουμε λοιπόν σήμερα? Σήμερα μαθαίνουμε ότι η Αττική Οδός, πριν βεβαίως αποζημιώσει αυτούς τους οποίους απέκλεισε λόγω της αβελτηρίας της 24 ώρες, πόσο ήτανε, σε εκείνα τα χιλιόμετρα της, που τα έχουμε χρυσοπληρώσει εδώ και 20 χρόνια, πριν λοιπόν τους αποζημιώσει, ζητά να αποποιηθούν τις όποιες άλλες αξιώσεις τους και μόνο σε αυτήν την περίπτωση. Αυτό κάποιος ο οποίος θα ήταν κακόπιστος θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει και κοροϊδία, με κυβερνητική σφραγίδα. Όλοι το ξέρουμε ότι γίνεται πόλεμος και πώς να μην το βλέπεις. Ξέρετε όμως πώς το λέγανε εδώ στις αρχές της κρίσης, της οικονομικής κρίσης. Θυμάστε εκείνη τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, Μέγα Σωτήρας και αυτός, που έλεγε ότι η κρίση είναι ευκαιρία. Πόσο μάλλον ευκαιρία μπορεί να είναι μια πολεμική κρίση για κάποιους. Η Exxon Mobil λοιπόν έδωσε το δικό της το σήμα. Και ποιο είναι το σήμα που έδωσε η Exxon Mobil εν μέσω του πολέμου? Ανακοινώνει ο Σονούπο, λέει, τα υψηλότερα κέρδη που είχε ποτέ από το 2008. Αυτό συμβαίνει την ώρα που στην Ουκρανία έχουμε ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και εκατομμύρια να έχουν πάρει το δρόμο της προσφυγιάς. Η Exxon λοιπόν δήλωσε χτες ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου τώρα του 2022 θα είναι, λέει, υψηλότερα έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια. 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τα συνήθη κέρδη που είχε τους τελευταίους μήνες του 2021. Το 2021 σημειώστε ότι αυτή η καλή εταιρεία, η Mobil, η Exxon, συγκέντρωσε 8,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο αναμένεται τώρα είναι να έχει περί τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια κέρδη μέσα στους πρώτους 3 μήνες του 2022. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο πόλεμος και η ανθρωποσφαγή στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία, αλλά και η λαϊλασία των λαών του πλανήτη που πληρώνουν χρυσάφι, τη βενζίνη και το πετρέλαιο, αυτό κάπου αποτυπώνεται μετά. Πού αποτυπώνεται? Αποτυπώνεται στα θησαυροφυλάκια και στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων της Exxon Mobil και όλων αυτών των αδελφών εταιριών. Είπαμε, ο πόλεμος είναι ευκαιρία κερδοφορίας από την εποχή των μαυραγωρητών και από την εποχή που υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο Ίενες. Τα στοιχεία, αγαπητέ Ευαγγέλη, αναφέρομαι σε έναν ακροατή που έχει στείλει μήνυμα, είναι ακριβώς όπως τα είπα. Έχουμε 70 νεκρούς, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ για το τελευταίο 24ωρο. Έχουμε για μια ακόμα μέρα καταγεγραμμένα 19.000 κρούσματα και έχουμε φτάσει αυτή την ώρα να έχουμε 27.816 νεκρούς από την αρχή της πανδημίας. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι τις 5 πρώτες μέρες του Απρίλη, τώρα και από προχτές που μπήκαμε στον Απρίλη, να έχουν χαθεί 306 άνθρωποι. Αυτό έχει συμβεί τις πρώτες 5 μόλις μέρες του Απρίλη. Έχουν χαθεί 306 άνθρωποι. Και μέσα στο Μάρτι χάθηκαν 1.650 άνθρωποι. Και τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση αυτού του φωνικού διαρκείας? Χτες τι έκανε η κυβέρνηση? Χτες έστησε δια του αρμοδίου υπουργού της μία επικοινωνιακή φιέστα. Γιατί το έκανε αυτό? Προχάρη βεβαίως του κυβερνητικού εντυπωσιασμού. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Πλεύρης χτες, που είχαμε άλλους 62 νεκρούς? Πήγε στο Θριάσιο ο κύριος Πλεύρης χτες. Και πώς πήγε? Πήγε ως υπουργός υγείας, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό των υγειονομικών και άρα όλης κοινωνίας? Όχι βέβαια. Πήγε φρουρούμενος από πολυπληθείς αστυνομικές δυνάμεις. Τι έκανε εκεί? Εκεί λοιπόν, την ώρα που το θανατικό αυτό συνεχίζεται, πήγε και έκοψε κορδέλες. Και πώς τις έκλεισε? Τις έκοψε τις κορδέλες, τις έκοψε και κλεισμένων των θυρών, με τις αστυνομικές δυνάμεις να αποκλείουν γιατρούς και νοσηλευτές από τον ίδιο το χώρο των εγγενείων. Και εκεί που πήγε λοιπόν ο κύριος Πλεύρης, την ώρα που το θανατικό συνεχίζεται, την ώρα που έχουν κόψει 800 εκατομμύρια από το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσα στα 2 χρόνια της πανδημίας, εγγενίασε λοιπόν χειρουργεία τα οποία, προσέξτε, δεν πρόκειται να λειτουργήσουν, γιατί όπως του είπαν εκεί οι εργαζόμενοι, δεν έχουν προσλάβει νοσηλευτές, ούτε τραυματιοφορείς, ούτε αναισθησιολόγους. Αυτά τα χειρουργεία εγγενίασε ο κύριος Πλεύρης. Πήγε στο Θριάσιο, εκεί που την Παρασκευή, 2 μέρες δηλαδή πριν πάει, απέλυσαν 21 εργαζόμενους. Γιατί? Για να μπει ο εργολάβος στη θέση τους. Γιατί ο εργολάβος είναι ακριβότερος. Ακριβότερος. Γι' αυτό πετάξανε τους εργαζόμενους για να πάρουν τον εργολάβο. Πάνε και κάνουνε φιέστες προς χάριν εντυπωσιασμού την ώρα της πανδημίας και πηγαίνουν εδώ στο Θριάσιο, όταν εκεί αυτή την ώρα είναι 43 εργαζόμενοι σε αναστολή. Γιατί? Γιατί επιμένει ο κύριος Πλεύρης και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, που έβλεπε ότι υπάρχει πρόβλημα μόνο στους ανεμβολίαστους, αλλά όλοι ξέρουμε πια ότι και εμείς οι εμβολιασμένοι νοσούμε και εμείς μεταδίδουμε. Πήγε λοιπόν εκεί, σε ένα νοσοκομείο, το οποίο στέκεται όρθιο μόνο και μόνο από τον ηρωισμό των ανθρώπων του, αλλά από αυτούς τους ανθρώπους λείπουν 43 εργαζόμενοι, τους έχουν βάλει σε αναστολή, γιατί επιμένουν να μετατρέπουν τον εμβολιασμό από ένα βασικό όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε εργαλείο εκβιασμών και σε εργαλείο απολύσεων. Και πάνε και κάνουν αυτές τις φιέστες την ώρα των δεκάδων νεκρών, αλλά και την ώρα της βαριάς κοροϊδίας απέναντι στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, που ακόμα δεν γνωρίζουν οι κυβερνώντες αν κάνουν μία εργασία η οποία είναι υποχρεωτικό να εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτά κάνει η κυβέρνηση. Ψυχή που τυρανά ο καιρό. Στον κόσμο αυτό παιδεύτηκα, γιατί ήρθα με ένα κάρμα. Το παραπέρα από τη ζωή να μάθω να αγαπώ. Ατομική μου ενέργεια για να σα μου στα χείλη την πρώτη ουσία. Σηκώστε με να δω, όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Το γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική σηκώστε με να δω. Όχι από περιεργία, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Χάρη, στο Γιάννη στην Καβάλα, στο Σοφοκλή, στο Μπέρι, να σε καλά περίμου στη ζωή, στην Ευγενία. Στον Νικόλα που μας λέει με τα όσα ανακοινώνουν κάθε τρεις και λίγο, που είναι ένα κομμάτι ψίχουλο δίπλα στο άλλο ψίχουλο, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, μας δουλεύουν ψηλό γαζί, από τα καύσιμα και την ενέργεια μέχρι τα ενίκια. Φίλε μου, αυτό το οποίο είπα για την υπόθεση με την κατηγορούμενη για τα μωρά, για το θάνατο των παιδιών στην Πάτρα, είναι πάρα πάρα πολύ απλό. Ότι μία πολιτεία δεν μπορεί να γίνεται ίσα και όμοια με ένα στιγερό δολοφόνο. Όταν αποδειχτεί ότι αυτός ο δολοφόνος είναι τέτοιος και είναι και στιγερός. Δεν μπορεί να γίνεται λοιπόν μία πολιτεία ίσα και όμοια με ένα στιγερό δολοφόνο και να θοπεύει συζητήσεις περί επαναφοράς της θανατικής ποινής. Γιατί μια πολιτεία θα πρέπει να δείχνει απέναντι στον οποιονδήποτε εκείνη το σεβασμό και την αξία που έχει η ανθρώπινη ζωή, ακόμα και σε εκείνους ή καμιά φορά πρώτα και σε εκείνους οι οποίοι δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Αυτή είναι η διαφορά του πολιτισμού από τη βαρβαρότητα. Και επίσης αυτό το οποίο λέω είναι ότι σε μια πολιτεία ούτε οι δημόσιες συχνότητές της μπορούν, επιτρέπεται να γίνονται πλασιέ της εικόνας του εγκλήματος με έναν τρόπο ο οποίος τι κάνει, επίσης θοπεύει. Τι θοπεύει? Την κλειδαρότρυπα, αλλά και την αυτοδικία. Είναι τόσο απλά αυτά τα οποία είπα. Καλησπέρα στο Πετράν, στην Καστοριά, στον κύριο Γεωργίου, στον κύριο Μιλωνά. Βασίλη μου, να είσαι καλά. Είναι φανερό, κύριο Γιώργο, ότι διαφωνούμε. Εγώ είμαι ενάντια στη ρώσικη εισβολή, όπως ήμουν ενάντια και σε αυτό το οποίο συνέβαινε 8 χρόνια στην Ανατολική Ουκρανία, στο Ντομπάς. Όπως ήμουν ενάντια, πράγμα το οποίο δεν διαπίστωσα από σας, και στην εξαγωγή δημοκρατίας των Αμερικάνων στο Ιράκ. Όπως ήμουν και ενάντια στην προστασία μειονοτήτων τάχα μου, του ΝΑΤΟ, στην Ιουγκοσλαβία. Και όπως ήμουν και ενάντια στους προληπτικούς πολέμους των Αμερικάνων και των υπόλοιπων δυτικών, όταν αυτοί γίνονται από Ιεμένη μέχρι Αφγανιστάν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας είναι ότι εσείς είστε επιλεκτικά απέναντι στην ρωσική εισβολή. Γιατί εσείς θέλετε η ρωσική εισβολή, αυτό το έγκλημα, να μετατρέπεται σε άλοθη για τα εγκλήματα των άλλων. Για μένα δεν είναι άλοθη για τα εγκλήματα των άλλων. Είναι πρόσθεση στα εγκλήματα των άλλων. Και η διαφορά μας είναι ότι εσείς ανεμίζετε την σημεούλα της σωστής πλευράς της ιστορίας όταν κάθε φορά βρίσκεστε σε εκείνη την πλευρά της ιστορίας που είτε υποκρίνεται σαν τον κροκόδιλο είτε τρώει σαν τον κροκόδιλο. Η διαφορά μας λοιπόν είναι ότι υπάρχει όντως η σωστή πλευρά της ιστορίας και εσείς είστε απέναντι από αυτήν. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι το όχι στον πόλεμο, γιατί ο πόλεμος, γιατί όλοι οι πόλεμοι σκοτώνουν και φτωχοποιούν λαούς. Την ίδια ώρα που οι πόλεμοι είναι μια μεγάλη μπίζνα για τις κυβερνήσεις και για συγκεκριμένες βιομηχανίες, από τις διεθνείς βιομηχανίες όπλων μέχρι τους έξυπνους εφοπλιστές που κουβαλάνε υγροποιημένο αέριο. Είναι προφανές λοιπόν ότι η διαφορά μας είναι τεράστια. Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι. Πυρπόλησαν το ρύζι. Στη Σαϊγκόν δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν σου φτάνει ο αέρας για να ζήσεις. Τώρα κρυμμένος στο ποτάμι ανασένεις. Φωμίτσι να ανασένεις. Ανασένεις με καλάμι, με καλάμι. Γε, γε, γε, γε. Γε, γε, γε, γε. Γε, γε, γε, γε, γε. Γε, γε, γε, γε. Γε, γε, γε, γε. Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Θα ήταν όμορφος στο δάσος. Αν δεν κουφαίνονταν τα φύλλα από το κρότο. Αν δεν πάγωνε ο ήλιος από το δρόμο. Hey! Τα παιδιά αν δεν τρώνε σκουπιδιά. Η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια. Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Γε, γε, γε, γε. Γε, γε, γε, γε. Γε, γε, γε, γε. Γε, γε, γε, γε. Γε, γε, γε, γε, γε. Φωμιτσιν. Τι θα κάμνες αλήθεια. Τι θα κάμνες αλήθεια. Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια. Η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια. Α! Το κορίτσι σου θα περνες για βόλτα. Χέρι χέρι. Φωμίτσιν χέρι χέρι. Στο δάσος για βολτίτσα χέρι χέρι. Αν λοιπόν οι εισβολείς δεν πυρπολούσαν το ρύζι και αν δεν έκυγαν τα καλύβια, θα έπαιρνε στο κορίτσι σου για βόλτα στο δάσος, αλλά και αυτό έχει καεί από τους εισβολείς. Και δεν διάλεξα καθόλου τυχαία αυτό το τραγούδι του κυρίου Σαββόπουλου και δεν διάλεξα καθόλου αυτή τη δημιουργία του κυρίου Σαββόπουλου. Χτες είχαμε την πρωτοβουλία και συγχαρητήρια σε όσους την εμπνεύστηκαν και την υλοποίησαν από το μουσικό κουτί της ΕΡΤ να μετατραπεί σε έναν μαραθώνιο, σε έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο για τους πρόσφυγες, για τους άμαχους της Ουκρανίας. Συγχαρητήρια και στους δεκάδες καλλιτέχνες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Εκεί λοιπόν είχαμε και τοποθετήσεις και πρέπει να έχουμε τοποθετήσεις από τον πνευματικό, τον καλλιτεχνητό κόσμο της χώρας. Είναι αυτό που ζητάμε κάθε φορά, ειδικά στις κρίσεις, που είναι αυτοί οι άνθρωποι λέμε. Και ευτυχώς όταν βγαίνουν μπροστά και τοποθετούνται. Και ευτυχώς που υπάρχει ακόμα και το δικαίωμα το δικό μας να κρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται. Μία τέτοια τοποθέτηση λοιπόν έκανε χτες ο κύριος Διονύσης Σαββόπουλος. Ο κύριος Σαββόπουλος λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα που είπε, μίλησε για την γενναία ηγεσία της Ουκρανίας. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η γενναία ηγεσία της Ουκρανίας είναι η ηγεσία η οποία παρασημοφορούσε στις 2 Δεκέμβρη του 2021 τους Ναζί του δεξιού τομέα στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο. Και είναι αυτή η γενναία κατά τον κύριο Σαββόπουλο, προφανώς και τον κύριο Πρωθυπουργό που την έχει προσκαλέσει εδώ την Πέμπτη να απευθύνει ομιλία στην Ελληνική Βουλή, είναι η ίδια αυτή η γενναία ηγεσία η οποία παραδέχτηκε χτες στο Fox News, το αμερικάνικο, ότι τα χιτλεροειδή του Αζόφ βεβαίως και υπάρχουν και είναι μάλιστα ενσωματωμένα στις κρατικές δομές της Ουκρανίας. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα. Τι θεωρεί κανείς γενναιότητα σε αυτή τη ζωή? Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η τοποθέτηση του κυρίου Σαββόπουλου για τους Ουκρανούς, οι οποίοι πριν μετατραπούν σε ήρωες, μιλώντας για το λαό της Ουκρανίας, το δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας, όπως είπε ο κύριος Σαββόπουλος, κοίταζαν τη ζωούλα τους και τη δουλίτσα τους. Θέλω να πω ότι αν ίσχυε αυτό για τους κυρπαντελίδες όλων των εθνών, γιατί δεν έχουμε το μονοπόλιο στους κυρπαντελίδες, οι κυρπαντελίδες δεν μπορεί να μην είχαν ακούσει ότι στην ανατολική επαρχία της Ουκρανίας αυτά τα χρόνια που κάποιοι κοιτούσαν τη ζωούλα τους και τη δουλίτσα τους υπήρχαν 14.000 νεκροί. Ποιος το λέει αυτό? Ο ΟΑΣΕ το λέει. Επίσης άκουσα τον κύριο Σαββόπουλο να λέει ότι αυτή την ώρα η Ουκρανία υποφέρει για όλους μας. Σωστά. Φαντάζομαι τα ίδια συναισθήματα θα πρέπει να υπήρχαν στους ενήλικους, γιατί είπε να ενηλικιωθούμε ο κύριος Σαββόπουλος. Τα ίδια συναισθήματα υπήρχαν στους ενήλικους και για τη Γιουγκοσλαβία πριν από 23 χρόνια. Και εκείνη υπέφερε τότε για όλους μας. Και το Ιράκ επίσης έχει υποφέρει για όλους μας. Και η Συρία επίσης αυτή την ώρα υποφέρει για όλους μας. Και η Ιεμένη αυτή την ώρα υποφέρει για όλους μας. Αναρωτιέμαι γιατί όσοι αντιλαμβάνονται τον πόνο και τη θυσία χωρών και λαών, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουν κατονομάσει και δεν έχουν υπογραμμίσει τη θυσία ούτε των Ιουγκοσλάβων, ούτε των Ιρακινών, για τους οποίους η κυρία Ματλίν Ολμπράιτ είχε πει ότι άξιζε τον κόπο να χαθούν 500.000 παιδιά στο Ιράκ από την επιδρομή των Αμερικάνων. Και επίσης πρέπει να πω ότι ακούγοντας τη δήλωση που έκανε ο κύριος Σαββόπουλος, πολύ χαίρομαι που η εισβολή στην Ουκρανία τον έκανε να αντιληφθεί αυτό το οποίο είπε. Τι είπε? Διαβάζω ακριβώς. Οφείλουμε, είπε, κάθε φορά να κατονομάζουμε τον εκάστοτε βομβαρδιστή της ειρήνης, του ανθρώπου, των λαών. Αυτό ήταν ένα μέρος της δήλωσης που έκανε ο κύριος Σαββόπουλος, επαναλαμβάνω, στο μουσικό κουτί, στην ΕΡΤ και στο μαραθώνιο για τους πρόσφυγες και τους άμαχους της Ουκρανίας. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αναδρομικά έστω, θα κατονομάσει ο κύριος Σαββόπουλος τον, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του, τον βομβαρδιστή της ειρήνης, του ανθρώπου και των λαών και στο Ιράκ. Θα τον κατονομάσει τον βομβαρδιστή της ειρήνης, του ανθρώπου και των λαών και στη Συρία και στη Γιουγκοσλαβία και παντού. Αν δεν θυμάται ο κύριος Σαββόπουλος αυτό τον βομβαρδιστή, ας ανατρέξει στους στίχους τους δικούς του, αυτούς που ακούσαμε λίγο πριν. Δεν ξέρω, τους έχει λησμονήσει ο κύριος Σαββόπουλος τους δικούς του στίχους? Πάνε χρόνια βέβαια από τότε. Είναι εκεί που έλεγε στο Βιετνάμ πριπόλησαν το ρύζι. Εκεί θα βρει τον βομβαρδιστή. Και επίσης ελπίζω ότι ο κύριος Σαββόπουλος τώρα που στην περίπτωση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε αυτό το έγκλημα που διαπράττει ο Πούτιν και η Ρωσία κατά του ουκρανικού λαού, δείχνει να έχει καταλάβει το δράμα των προσφύγων, έτσι ελπίζω και φαντάζομαι θα το έχει αντιληφθεί αυτό το δράμα ως τέτοιο, ως δράμα για όλους τους πρόσφυγες, όποιος και αν τους βομβαρδίζει. Γιατί φανταστείτε δηλαδή ο κύριος Σαββόπουλος, ο οποίος μας κούνησε το δάχτυλο χτες, φανταστείτε λοιπόν να έλεγε και για τους Ουκρανούς πρόσφυγες όσα έλεγε για τους, έτσι τους αποκαλούσε, λαθρομετανάστες το 2011, όταν τότε πρότεινε

Και μιλάμε για την κανονική οικονομία, την πραγματική οικονομία των πραγματικών ανθρώπων. Δεν μιλάμε για την εικονική οικονομία, ούτε για τις στατιστικές του κυρίου Σταϊκούρα. Και γι' αυτό αύριο η Ελλάδα απεργεί. Στις 11 η ώρα είναι η συγκέντρωση στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Βενιζέλου. Μακάρι αυτή η αυριανή απεργία να αποτελέσει ένα σταθμό για μια κλιμάκωση του αγώνα των ανθρώπων της δουλειάς για αυξήσεις στους μισθούς, για αυξήσεις στα μεροκάματα, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για την ενίσχυση των λαϊκών εισοδημάτων τα οποία έχουν καταρακωθεί. Αύριο θα είναι ακινητοποιημένα τα τρένα, τα αεροπλάνα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το αίτημα είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ επίκαιρο. Το αίτημα είναι να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα και αυτού του πολέμου, να μην πληρώσει ο κόσμος αυτή την ακρίβεια στην ενέργεια, στα βασικά αγαθά που τροφοδοτεί τα πορτοφόλια εκείνων οι οποίοι θησαυρίζουν, και να μην δείξει ο κόσμος καμία ανοχή στα ψίχουλα της κοροϊδίας, όπως αυτά ανακοινώνονται κάθε τρεις και λίγο από τους κυβερνώντες. Την ώρα που εξανομίζονται τα λαϊκά εισοδήματα, αυτό το οποίο συμβαίνει με τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού δεν θα λέγει κανείς ότι είναι πρωτόγνωρο, αλλά είναι η τραγική συνέχεια όλης αυτής της σωτηρίας που έρχεται από την εποχή των μνημονίων και πριν από τα μνημόνια. Αυτήν την ώρα το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα, το ιδιωτικό χρέος, έχει εκτιναχτεί στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Δηλαδή, το συνολικό ιδιωτικό χρέος αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι σχεδόν δύο φορές μεγαλύτερο του ελληνικού ΑΕΠ, όλου του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Πού τα χρωστάμε αυτά? Τα χρωστάμε στην εφορία, τα χρωστάμε στα ασφαλιστικά ταμεία, τα χρωστάμε βεβαίως στις τράπεζές μας, τα χρωστάμε στα αρπακτικά, των funds. 111 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά τα οποία οφείλονται στην εφορία, 41 στα ασφαλιστικά ταμεία, 98 δισεκατομμύρια υπολογίζονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες και στα κοράκια των funds. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση της πραγματικής οικονομίας των πραγματικών ανθρώπων? Οι οφειλέτες αυτή τη στιγμή στη χώρα, οι οφειλέτες σε ό,τι αφορά την εφορία, ξεπερνάνε τα 4 εκατομμύρια ανθρώπους. Ένας στους δύο Έλληνες δηλαδή, περίπου, χρωστάει στην εφορία. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, η μεγαλύτερη μάζα των οφειλετών, και εκεί φαίνεται ακριβώς η οικονομική δυσπραγία του Έλληνα, η μεγαλύτερη μάζα των οφειλετών χρωστάει από 50, από 50 έως 500 ευρώ. Και δεν έχει να πληρώσει αυτά τα 50 έως 500 ευρώ. Και για αυτού του είδους τις οφειλές, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην ανέχεια είναι εκτεθειμένοι να μπαίνουν μέσα οι μακριχέριδες, αυτοί που τους ανάγκασαν να μην μπορούν να πληρώσουν αυτά τα 50 έως 500 ευρώ και να τους βουτάνε και ό,τι έχουν στον όποιο λογαριασμό τους. Αυτή είναι η κατάσταση, η πραγματική κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη χώρα. Είναι η κατάσταση που καταγράφεται, το έλεγα προηγουμένως, εμφανιζόμαστε ως λαός να χρωστάμε, λέει, 98 δισεκατομμύρια σε τράπεζες και funds. Για ποιο πράγμα? Για τα κόκκινα, λέει, δάνεια. Ποια δάνεια? Αυτά που έγιναν κόκκινα επειδή αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη και η σημερινή, στο όνομα της σωτηρίας έκοψαν μισθούς και συντάξεις έτσι ώστε αυτά τα δάνεια να μην μπορούν να πληρωθούν. Θα επιστρέψουμε στο θέμα και της ακρίβειας αλλά και της αυριανής πανελλαδικής απεργίας. Θέλω να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω το διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Κύριε Ευτυχίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε. Πώς εκτιμάτε την κατάσταση, πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Ουκρανία, τι βλέπετε? Βλέπω ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κανονικότατα. Δεν υπάρχει κάποια σαφής βελτίωση ή εξέλιξη. Οπότε δεν βλέπω και κάποια βελτίωση σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς είχαμε τα χθεσινά γεγονότα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούσα κιόλας πριν από λίγο ζωντανά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο απευθύνεται και ο πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος αφού περιέγραψε με τα πλέον μελανά χρώματα τις εικόνες που είδαμε όλοι εμείς χθες και στις τηλεοράσεις μας, μίλησε για μια ανάγκη αλλαγής του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να επιβάλλεται τιμωρία στον επιτεθέμενο, όπως είπε χαρακτηριστικά, είτε αυτός είναι στη Σομαλία, είτε αυτός είναι στην Ιεμένη, στο Αφγανιστάν, ώστε να μην το ξαναεπαναλαμβάνει. Στην Ουκρανία η κατάσταση παραμένει όπως την ξέραμε. Οι συγκρούσεις στα ίδια μέτωπα, Χάρκοβο, Σούμι, στα ανατολικά, στη Μαριούπολη, στο θύλακα που παραμένει ένας πολύ μικρός θύλακας, και κάποιοι σήμερα μάλιστα μιλάνε και για μια αντεπίδεση του Ουκρανικού στρατού στο Μπερδιάνσκ, και φυσικά προς τον Νικολάεφ, ενώ συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις σε όλα τα μέτωπα. Αυτή είναι η κατάσταση εν ολίγης. Αν θεωρείς κανείς δεδομένες ακριβείς τις πληροφορίες οι οποίες έρχονται από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, και αν θεωρήσει, ξαναλέω, ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχουμε δει, δηλαδή ότι περίπου η Ουκρανία συμφωνεί σε μια στρατιωτική ουδετερότητα και ότι είναι έτοιμη να κουβεντιάσει ειδικό καθεστώς σε ό,τι αφορά τις ανατολικές επαρχίες, αυτό το οποίο θα μπορούσε να περιγράψει κανείς ως τέλος αυτού του μακελιού, γιατί δεν φαίνεται στον ορίζοντα? Γιατί απλά πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι από την πλευρά της Ρωσίας πλέον. Ο πρόεδρος Πούτιν, για να πει ότι τελείωσε αυτό που άρχισε, θα πρέπει να αιτιολογήσει με κάποιο τρόπο και γιατί έγινε. Το μοναδικό κέρδος θα είναι το καθεστώς αυτονομίας χωρίς να υπάρξει αναγνώριση της Κρυμαίας, ενώ από ό,τι βλέπουμε η Ουκρανία μιλάει για ισχυρές εγγυήσεις που θα ισοδυναμούν με το έθνο 5 του ΝΑΤΟ. Δηλαδή ουσιαστικά θα έχουμε μία από τα ίδια, δεν θα υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και αργούνε, γι' αυτό και δεν υπάρχει λύση μέχρι στιγμής. Βέβαια, για άλλη μια φορά ο πρόεδρος Ζελένσκι σήμερα τόνισε ότι μπορεί, ότι πρέπει να διαπραγματευτεί για να σταματήσει όλο αυτό που συμβαίνει. Αν δεν υπάρξουν σαφείς αποδοχές δεδομένων, μια σαφή στρατιωτική νίκη ή ήττα στο στρατιωτικό πεδίο, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα φτάσουμε σε κάποια συμφωνία η οποία θα τηρήσει τουλάχιστον το καθεστώς ειρήνης και ουδετερότητας για την περιοχή. Σε ό,τι αφορά την εμπειρία σας και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που λέμε πόλεμο της προπαγάνδας, αυτός ο πόλεμος πώς βλέπετε να εξελίσσεται σε αυτή την θερμή σύραξη, κύριε Ευτυχίδη? Κοιτάξτε, η προπαγάνδα είναι κάτι που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά και οι δύο εμπλεκόμενοι. Και όταν λέω οι δύο εμπλεκόμενοι, εννοώ και η Ουκρανία, αλλά και η πλευρά της Ρωσίας. Και μάλιστα έχουν και τη συμπαράσταση ο κάθε ένας των συμβούλων τους. Οπότε βλέπουμε έναν εντυνόμενο πόλεμο προπαγάνδας, που αυτός περικλεί τα πάντα, από προβοκάτσια στο πεδίο μέχρι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η κάθε αντίθετη άποψη διώκεται και χτυπιέται από όλες τις πλευρές, οργανωμένα και μέσα από διαδικασίες που έχουν λειτουργήσει, και είναι ένας πόλεμος σε πλήρη εξέλιξη. Σε κάθε τέτοιο πόλεμο πλέον είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να πιστέψουμε ή να αποδεχτούμε εξ αρχής ό,τι συμβαίνει. Χτες είχαμε, το αναφέρω ως δείγμα, αυτό το οποίο ζούμε εμείς πια στη Δύση. Ναι. Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο ζουν οι άλλοι στην Ανατολή. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι υπόκεινται στη ρώσικη προπαγάνδα. Ναι. Εμείς οι οποίοι υποκείμεθα στη δυτική προπαγάνδα. Είδα χτες αυτή την είδηση την απίστευτη. Στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, το έργο του υπρεσιονιστή του Γάλλου, ο οποίος δεν πρόκανε ο άνθρωπος να δει τίποτα στη Ρωσία γιατί πέθανε το 1917, ναι, το έργο του Ρωσίδες χορεύτριες να μετονομάζεται σε Ουκρανές χορεύτριες. Έχετε ξαναζήσει τέτοιο μακαρθισμό? Όχι, είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε. Από την αρχή αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρο. Ειδικά εδώ στη Δύση, αλλά φαντάζομαι ότι και στην Ανατολή κάτι το αντίστοιχο θα γίνεται. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις αυτό που συμβαίνει. Αλλά πραγματικά εδώ έχουμε δει πρωτόγνωρα πράγματα. Έχουμε δει παραστάσεις να ακυρώνονται. Έχουμε δει βιβλία να φεύγουν από βιβλιοθήκες. Ζούμε έναν πρωτόγνωρο μακαρθισμό, νέο μακαρθισμό, με απρόβλεπτες συνέπειες για τις ίδιες τις κοινωνίες μας. Ουσιαστικά είναι ένα πείραμα σε εξέλιξη που αν καταφέρουν να μας το επιβάλλουν θα ακολουθήσουν χειρότερα, είμαι σίγουρος. Σήμερα από ό,τι διαβάζω η κυρία Νούλαντ, η γνωστή μας και από την συμμετοχή της στα γεγονότα του 2014 μαζί με τον τότε πρεσβευτή των Αμερικάνων στο Κίεβο, τον κύριο Πάιατ, προχώρησε σε δηλώσεις με τις οποίες εξάρει το ρόλο της Τουρκίας ως δύναμη ασφαλείας και ως δύναμη ειρήνης και αξιόπιστο συνομιλητή σε ό,τι αφορά αυτή τη θερμή σύραξη μετά την ρωσική εισβολή. Συνάδουν όλα αυτά με ένα, ας το πω και εγώ έτσι, με τον όρο του Συρμού, με ένα κυρίαρχο αφήγημα το οποίο μεσουρανούσε μέχρι τώρα και έλεγε για την απομονωμένη Τουρκία? Να σας πω, κύριε Βογιόπουλη, πριν από λίγο η ίδια έκφραση ευχαρίστησης προς την Τουρκία ακούστηκε από τα χέλη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιου Γκατιέρες. Ευχαριστώντας για τον διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει αναλάβει και για ό,τι κάνει για την ειρήνη. Η Τουρκία που κατέχει το 40% της Κύπρου. Η Τουρκία που κατέχει το 40% της Κύπρου, η Τουρκία που σφάζει τους Κούρδους στις ανατολικές της επαρχίες. Αυτή η Τουρκία λοιπόν δέχτηκε σήμερα και τα συγχαρητήρια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τις εντυνόμενες προσπάθειες που κάνει για την ειρήνευση στην περιοχή. Η Τουρκία είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να γνωριστεί σε κάθε περίπτωση. Προσπαθούν να τον έχουν από κοντά γιατί είναι απρόβλεπτος απλά παίκτης. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, το ξέρετε πολύ καλά. Βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο συνάντησης των αγωγών που αυτή τη στιγμή τους έχουμε ονομάσει ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης δυστυχώς, και καταλαβαίνετε ότι και οι καλές λέξεις προς αυτήν είναι χρήσιμες σε μια προσπάθεια να μην υπάρξει δεύτερη σκέψη από την Τουρκία ώστε να ακολουθήσει κάποιον άλλον δρόμο πιθανότατα. Και τι σημαίνει αυτό για τους πρόθυμους και προβλέψιμους συμμάχους του ΝΑΤΟ, κύριε Ευτυχίδη? Τι να σημαίνει, κύριε Βογιόπουλε? Εμείς είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δεν είμαστε εταίροι δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει να γίνουμε ισότιμοι εταίροι, αλλά ως σύμμαχοι κάνουμε ό,τι μας επιβάλλουν οι μεγάλοι εταίροι αυτής της συμμαχίας. Οφείλουμε να το κάνουμε, είναι η αλήθεια, σε συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι δεν είναι κάτι που το κάνουμε με το ζόρι, είναι τέτοια κατάσταση που έτσι πρέπει να αντιδράσουμε. Αλλά ίσως θα έπρεπε να διεκδικήσουμε ίση αντίδραση και στα δικά μας ζητήματα, γιατί το γνωρίζετε πολύ καλά. Δηλαδή, άκουσα προχθές τον καθηγητή, τον κύριο Μάζη, να λέει το εξής: η Κύπρος να υποβάλει σήμερα αίτημα ένταξης του ΝΑΤΟ. Πιστεύετε ότι η Τουρκία θα την αφήσει να γίνει? Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Η στάση μας πρέπει να είναι ηθική Γιατί όταν ζητάς μια ίση αντιμετώπιση, πρέπει να αντιμετωπίζεις και εσύ με τέτοιο τρόπο αυτές τις καταστάσεις. Αλλά από την άλλη πρέπει να υπεραμείνεσαι των δικών σου δικαίων και των δικών σου διεκδικήσεων. Κάτι που εμείς έχουμε ξεχάσει, έχουμε απεμπολίσει, δεν το κάνουμε καθόλου. Ξέρετε, μου φέρνει μια σκέψη αυτό. Ως σχόλιο το καταθέτω, πριν σας καληνυχτήσω. Δεδομένου ότι το να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ είναι σενάριο που ανάγεται στη Δευτέρα παρουσία, έτσι δεν είναι? Σε φαντασία, βέβαια, ναι. Όσο υπάρχει η Τουρκία. Άρα λοιπόν είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα να αγωνιστούν όλοι εκείνοι οι οποίοι υφίστανται τις συνέπειες αυτών των καταστάσεων για να διαλυθεί, ναι, το ΝΑΤΟ. Ναι, αυτό το, ναι, βλέπω πιο κοντά λοιπόν στην πραγματικότητα. Ναι, δυστυχώς η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες αυτή τη στιγμή. Οι διαμορφωτές συνθήκες είναι τέτοιες που δεν οδηγούμαστε σε μια διάλυση των στρατιωτικών συνασπισμών. Συμφωνώ απόλυτα. Αντίθετα, οδηγούμαστε δυστυχώς σε μια ενίσχυσή τους. Θα φτάσουμε ξανά στις δεκαετίες των αρχών, στην αρχή της δεκαετίας του 80 ή το 70 ή το 60, που αναπτυσσόταν το τεράστιο φιλιρινικό κίνημα των λαών για να ανατρέψει μια κατάσταση διαρκών εξοπλισμών, ενός διαρκούς κινδύνου, ενός παγκοσμίου πολέμου με πυρηνικά ή άλλα όπλα. Συμφωνώ απόλυτα. Και εσείς, φαντάζομαι, ως διεθνολόγος, θα συμφωνείτε με το πόσο σπουδαίο ήταν αυτό που κάναν οι Έλληνες πριν από 200 χρόνια, όταν απέναντι στην Ιερά Συμμαχία αυτοί έκαναν ό,τι έκαναν. Ναι, ναι, φυσικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βογιόπουλο. Γεια σας. Κίτρινη πόλη, παραμονές βροχής, το πόμολο της πόρτας παγωμένο. Ακόμα μια νύχτα που σε στροσίδι που μυρίζει απ' την κλεισούρα. Ακόμα μια νύχτα στην ανεμοδούρα να τρέμω τον καιρό. Πάνω μου οι Αζόφοι είναι ναζιστικά καθάρματα. Ναζιστικά καθάρματα. Και όποιος δεν πιστεύει εμένα, να δει το ντοκιμαντέρ του Γάλλου ή να δει το αφιέρωμα του Time για αυτά τα ναζιστικά καθάρματα, ή να ακούσει τα ελληνικά κανάλια για το πως με σωστό τρόπο περιέγραφαν τη δράση αυτών των ναζιστικών καθαρμάτων το 2014. Τότε έχουν ξεχάσει σήμερα τα ελληνικά κανάλια τα ρεπορτάζ που έκαναν το 2014 και το 2015, μάλλον θα είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απευθυνθεί σε αυτά. Όποιος δεν εξαγνίζει τα ναζιστικά καθάρματα, ανήκει, ξαναλέμε, σε εκείνους τους κροκόδιλους που όταν τρώνε τα θύματά τους, ξέρετε τι κάνουν, δακρύζουν. Ακόμα μια νύχτα. Πώς το λέγει ο Λαζόπουλος, ο Παναγία μου. Βαγγέλη μου, είπα εγώ ότι θέλω η Κύπρος να μπει στο ΝΑΤΟ. Εγώ δεν θέλω η Ελλάδα να είναι στο ΝΑΤΟ. Θα θέλω να είναι η Κύπρος στο ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο λέω εγώ είναι ότι το ΝΑΤΟ, αν ήταν εγγύηση ασφάλειας για την Κύπρο, θα το είχαμε καταλάβει όταν ένα νατοϊκό κράτος κατέχει το 40% της Κύπρου. Και αν το ΝΑΤΟ ήταν εγγύηση ασφαλείας για οτιδήποτε, θα το είχαμε καταλάβει όταν η Τουρκία, ένα νατοϊκό κράτος, απειλεί ένα άλλο κράτος του μέλος του ΝΑΤΟ με κάζους μπέλι. Και θα το είχαμε καταλάβει αν ήταν οργανισμός ασφάλειας και όχι οργανισμός ΙΕΝΑΣ και όρνεων το ΝΑΤΟ, όταν ένα νατοϊκό κράτος μέλος, η Τουρκία, αμφισβητεί την κυριαρχία και, και τα δικαιώματα, τα κυριαρχικά δικαιώματα ενός άλλου κράτους μέλους του ΝΑΤΟ. Πώς το λένε, το δεύτερο, Ελλάδα το λένε. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Αττικής, μέλος εκτελεστικής επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέκος Περάκης. Κύριε Περάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Γιατί απεργείτε αύριο, γιατί βγαίνετε στους δρόμους? Έχουμε χίλιους λόγους να απεργήσουμε. Γιατί πραγματικά σήμερα δεχόμαστε μία επίθεση πρωτόγνωρη στα δικαιώματά μας, στο εισόδημά μας, αλλά είναι τέτοιες οι εξελίξεις που αφορούν φυσικά πρώτα απ' όλα και κύρια και τους εργαζόμενους και στα ζητήματα που αναφερθήκατε ακριβώς πριν, δηλαδή στα ζητήματα του πολέμου και στην εμπλοκή της χώρας μας, που οφείλουμε να πάρουμε όλη θέση, να μην επιλέξουμε κανέναν ληστή, αλλά να βάλουμε τις ράγες για να επιλέξουμε το δικό μας δρόμο, καθώς φτάσαμε το 2022, κύριε Μπογιόπουλε, να ψάχνουμε τις τέπες με τέτοια τεράστια εξέλιξη στην τεχνολογία και στην επιστήμη, τέτοια αύξηση στην παραγωγικότητα, να ψάχνουμε τις τέπες μας για φραγκοδίφραγκα, για να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο ή σκεφτόμαστε το αν θα πατήσουμε το κουμπί να ανοίξουμε τη θέρμανση ή τον κλιματισμό, ή μειώνουμε συνεχώς όλο και περισσότερο ακόμα και τα είδη πρώτης ανάγκης για επιβίωσης. Αυτό περνάει σήμερα ο ελληνικός λαός, αυτό περνάει σήμερα η εργατική τάξη στην Ελλάδα με τις επιλογές και αυτής της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, και θέλουν ακόμα περισσότερο να μας εμπλέξουν σε ένα κουβάρι συνολικότερων ανταγωνισμών, βάζοντάς μας, πώς το λένε, με ενεργή συμμετοχή πλέον σε ένα πόλεμο, να επιλέξουμε ληστή. Εμείς τους λέμε ότι δεν θα τους περάσει. Δεν επιλέγουμε ληστή, παλεύουμε ώστε να σταματήσει αυτός ο υπεριαλιστικός πόλεμος, όπως το κάναμε και για όλους τους πολέμους τους προηγούμενους που έχουν γίνει, και ταυτόχρονα δίνουμε τη μάχη να υπερασπιστούμε επί της ουσίας την επιβίωσή μας σαν εργαζόμενοι. Κύριε Περάκη, πείτε μου πώς εκτιμάτε, κάθε τρεις και λίγο βγαίνει η κυβέρνηση όταν ζορίζουν τα πράγματα, προχωράει σε κάποιες ανακοινώσεις, τη μία για τα 15 λεπτά λέει στα καύσιμα, 22 λεπτά στο λίτρο, την άλλη για την ενέργεια, τώρα ακούω για τα ενίκια. Εσείς όλα αυτά πώς τα αποτιμάτε στο επίπεδο της πραγματικής συμβολής? Υπάρχει πραγματική ανακούφιση του κόσμου από αυτού του είδους τις κυβερνητικές εξαγγελίες? Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή. Θα μπορούσε κανείς να τα χαρακτηρίσει γελία, αλλά είναι τόσο σοβαρή, ή μάλλον ο πιο σωστός χαρακτηρισμός θα είναι ότι ζούμε μια τραγελαφική κατάσταση σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, όταν το επίσημο κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ελστάτ και στους δείκτες που βγάζουν μας δίνει ένα πληθωρισμό που όσον όπου περιμένουμε την ανακοίνωση να ξεπεράσει το 10%, όταν με βάση τα επίσημα στοιχεία του δικού τους κράτους, των δικών τους υπουργείων, βγαίνει ότι το εισόδημα των εργαζομένων σήμερα έχει φαγωθεί περισσότερο από 8% στο μέσο μισθό, ακόμα περισσότερο στους υψηλότερους και λίγο λιγότερο στους χαμηλότερους. Βγαίνει με κάποιες ανακοινώσεις η κυβέρνηση και μιλάει για αυτά τα γελία μέτρα των 22 λεπτών που βγαίνουν επί της ουσίας 13 ευρώ το μήνα για τη μετακίνηση ενός εργαζόμενου που δεν καλύπτει, πώς να το πω, Και τα εισιτήρια στο λεωφορείο πιο πολλά είναι από αυτό. Και τα εισιτήρια στο λεωφορείο είναι πιο πολλά από αυτό που έδωσε. Και την ίδια στιγμή, κάτω από την πίεση της αγανάκτησης, έχουν αρχίσει και ψελίζουν ότι θα ρίξουν κάποια ψίχουλα από το τραπέζι όταν πέφτει πακτολός πραγματικά εκατομμυρίων σε μεγάλα μονοπόλια όπως το δικό μας κλάδο, το όνομα της ψηφιακής ανάπτυξης ή της πράσινης οικονομίας, είναι τουλάχιστον ειρωνικό. Αυτή τη στιγμή αυτό που επικρατεί μέσα στους χώρους δουλειάς είναι μια τεράστια αγανάκτηση από το σύνολο των εργαζομένων. Νέοι, παλιοί, με το κατώτερο μισθό, με το μέσο μισθό που και αυτός έχει πέσει πολύ την τελευταία δεκαετία, έχει φτάσει στο επίπεδο ο διάμεσος μισθός να κινείται λίγο παραπάνω από τα 800 και ο μέσος μισθός περίπου στα 1000 ευρώ το μήνα. Έχουμε καταλάβει όλοι ότι πλέον τίθεται ζήτημα επιβίωσης. Από αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, οφείλουν να βγάλουν συμπεράσματα οι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ακούγοντας και μεταφράζοντας αυτή την αγανάκτηση, προσπαθεί με ψίχουλα η κυβέρνηση να κλείσει στόματα που όμως στην πραγματικότητα δεν αντιστοιχούν όχι μόνο στην κάλυψη αυτών που έχουμε ως απώλεια μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά απέχουν παρασάγκας από αυτή την τεράστια αύξηση παραγωγικότητας που βλέπουμε καθημερινά και την οποία κάνουμε εμείς. Άρα, αυτή η αγανάκτηση και με αυτή την απεργία ως βήμα κλιμάκωσης πρέπει να γίνει οργανωμένη πάλι και δράση. Πείτε μου κάτι, βεβαίως είναι έξω από το δικό σας χώρο, εννοώ τον τοπικό χώρο ευθύνης, αλλά επειδή έχω και μηνύματα εδώ, το παρακολουθούσα και τις προηγούμενες μέρες, εμβόλυμα το βάζω στη συζήτησή μας. Υπάρχει θέμα με την Τρενοσέ, η οποία απειλούσε εργαζόμενους που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην μεταφορά νατοϊκού υλικού στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει θέμα συνολικότερης, φυσικά είναι πολύ σοβαρό και αυτό που αναφέρεται με την Τρενοσέ, αλλά δεν είναι μόνο η Τρενοσέ που απειλούσε τους εργαζόμενους που δεν θέλανε να μεταφέρουν όπλα για να σκοτώνονται οι λαοί. Για να καταλήξουν είτε στα ναζιστικά τάγματα του Αζόφ, είτε στην άλλη πλευρά των Ρώσων στρατιωτών που σφαγιάζουν αμάχους και σκοτώνουν λαός και εργατική τάξη αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, στην Ιεμένη και σε άλλους χώρους. Όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό η κυβέρνηση. Ενώ η απεργία είναι προκηρυγμένη εδώ και 3 εβδομάδες, στον ΙΛΠΑΠ για παράδειγμα, μαζί με τη διοίκηση του ΙΛΠΑΠ, το Υπουργείο Εργασίας και τα λοιπά, προσέφηγαν ενάντια στο δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν. Έχουν πάει στο δικαστήριο και ζήτησαν να βγάλουν παράνομη την απεργία που είναι προκηρυγμένη εδώ και 3 εβδομάδες. Στον κλάδο το δικό μας, των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, εμφανίζονται οι εργοδότες και λένε στους εργαζόμενους ότι για να απεργήσετε πρέπει να μας υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση στο όνομα ότι δήθεν δεν μπορούν και δεν ξέρουν πού να το δηλώσουν στο σύστημα Εργάνη. Προφανώς για να σπείρουν την τρομοκρατία απέναντι στους εργαζόμενους που έχουν εκφράσει τη διάθεση να απεργήσουν. Μάλιστα. Έχουμε μία σειρά τέτοιους δείκτες. Η προσπάθεια της ποινικοποίησης του αγώνα των εργαζομένων, ακόμα και εκεί που οι αποφάσεις παίρνονται με ομόφωνες, με μεγάλες πλειοψηφίες κτλ., συνεχίζεται και από αυτή την κυβέρνηση και αποδεικνύεται στην πράξη αυτό που τόσα χρόνια το έχει αντιληφθεί ο λαός σαν πείρα, ότι τα αντιλαϊκά μέτρα και συνολικότερα η αντιλαϊκή πολιτική πάνε χέρι-χέρι με την προσπάθεια καταστολής. Όμως νομίζουμε ότι αύριο, με τη συμμετοχή των εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, την πανεργατική πανελλαδική απεργία και στις συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, την Αθήνα καλούμε στις 11 η ώρα το πρωί στο Σύνταγμα, θα πάρουν μια πρώτη απάντηση ώστε να κλιμακώσουμε και να διεκδικήσουμε πραγματικές αυξήσεις για όλους, να μπει ένα φρένο σε αυτή την ακρίβεια και ταυτόχρονα να μπει ένα τέλος σε οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας μας και σε αυτόν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Κύριε Περάκη, ευχαριστώ θερμά. Απ' το κακό και τα δικό διωγμένο κι όπως ενίστευε στη δικοπή ζωή, σε βρήκα ξαφνικά σημαδεμένο να σε έχει κάτω κόσμος ξεγραμμένο κι ο πάνω κόσμος να είναι η τροχή. που σ' έχουν στα στενά κυνηγημένο. Και πήρες του καιρού τα αλφαβητάρι και τις αγάπης λόγια φυλαχτό, για να βρει πάλι ρίζα το χορτάρι. Και πήρες την ελπίδα και τη χάρη ψηλά να πας να χτίσεις κύβωτο. Με την ελπίδα μόνο και τη χάρη. Μα... Θέλω να στείλω πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στην κυρία Ευγενία στις Σέρες. Να είστε καλά. Και την παλιά τη γνώμη καθενό. Βασίλη μου, θα το δω αυτό που μου στέλνεις, δεν το έχω διασταυρώσει, θα το δω όμως. Πολλούς χαιρετισμούς στο Σπύρο, στην Φιλανδία. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα που εφημερεύει στο νοσοκομείο. Χαιρετισμούς Κώστα μου και στα άλλα παιδιά εκεί. Τα μηνύματά σας είναι πραγματικά δεκάδες. Να στείλω χαιρετισμούς στο Μιχάλη, στην Αρμενία, στον Ανδρέα, στο Γιώργο που μας ακούει από την Ουτρέχτη, στον Παντελή, στα Γιάννενα, στον Παναγιώτη. Γιάννη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στο Μανώλη, στην Άξο, στο Διονύση, στη Λίνα, στη Τζίνα. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στη Σαλαμίνα, στην Ξανθή. Καλησπέρα στο Δημήτρη στη Στουγκάρδη. Καλησπέρα στο Διονύση. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τζιμάκο, να είσαι καλά. Δεν ήταν πίτες το κόμμα που πατούν να προσκυνούν. Πολύς καλησπέρα στον Πετράν, στην Καστοριά, στον άλλο Πέτρο. Να είσαι καλά Γιώργο μου, στο Γιώργο τον Μπράχο, καλησπέρες στην Πετρούπολη, στον Κωνσταντίνο. Η παρέα αυτή είναι πραγματικά φοβερή. Νόντα, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει την υιοθέτηση ενός νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας για πρώτη φορά την ενεργειακή βιομηχανία της χώρας. Η ανάγκη φυσικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να διατηρηθεί η μέγιστη πίεση στο Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν και στη ρωσική κυβέρνηση. Αυτό επιβεβαίωσε και η κυρία Φόντερ Λάιεν στην ομιλία της. Και τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 6 σταθμούς, όπως είναι η απαγόρευση εισαγωγής άνθρακα από τη Ρωσία, αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όπως είναι η πλήρης απαγόρευση συναλλαγών σε 4 βασικές ρωσικές τράπεζες, ανάμεσά τους και η δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας. Περιλαμβάνεται επίσης η απαγόρευση πρόσβαση σε ρωσικά πλοία και πλοία ρωσικής εκμετάλλευσης στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνουν πλέον στοχευμένες απαγορεύσεις εξαγωγών αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τομείς που η Ρωσία είναι ευάλωτη. Και μάλιστα να σας πω πως πριν από λίγο ήρθε η είδηση πως η ρωσική κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση νέων παρόχων για την κατασκευή των τσιπ που μπαίνουν στις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Επίσης θα υπάρξουν απαγορεύσεις αγωγών αξίας 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε προϊόντα από ξύλο μέχρι και τσιμέντο, ενώ τέλος υπάρχει μια γενική απαγόρευση Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμετοχή ρωσικών εταιριών σε δημόσιες συμβάσεις στα κράτη-μέλη. Η αντίδραση της Ρωσίας φυσικά ήταν άμεση, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να προαναγγέλει αντίπεινα για την εθνικοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Άφησε να νοηθεί ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιβάλλει και αντίστοιχα αντίμετρα στη Ρωσία. Και βεβαίως αυτή η δήλωση έγινε μία ημέρα αφού η Γερμανία ανακοίνωσε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα αναλάβει τον έλεγχο της Gazprom στη Γερμανία, τη γερμανική θηγατρική ρωσικού ενεργειακού κολοσσού, μια επιχείρηση εμπορίας, αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά στο επιχειρησιακό κομμάτι, να σας πω πως ο δήμαρχος της Μαριούπολης ανέφερε σήμερα πως η πόλη έχει ξεπεράσει το στάδιο της ανθρωπιστικής καταστροφής, πολιορκείται από το ρωσικό στρατό εδώ και περισσότερες από 35 ημέρες από τις πρώτες ώρες της εισβολής, 120.000 κάτοικοι παραμένουν στην πόλη. Αυτός έχει εξηγήσει το γεγονός ότι αφού του έφυγαν οι Ρώσοι από εκεί, μία μέρα μετά έκανε δηλώσεις έχοντας πλήρη άγνοια για αυτό το οποίο είχε συμβεί στην πόλη του. Γιατί ήταν μέσα στην καλή χαρά όταν έκανε τις δηλώσεις αυτές. Η αλήθεια είναι πως ξένησε πάρα πολύ και το ύφος του και τα λόγια του αμέσως μετά την τηλεοπτική του συνέντευξη και παρουσία, και μάλιστα φαίνεται πως υπάρχει ένα αντίστοιχο κλίμα δυσαρέσκειας και στον πληθυσμό που έχει μείνει στη Μαριούπολη, γιατί ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι από τη δεύτερη και όλα μέρα της εισβολής είχαν μείνει χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρικό και πλέον χωρίς πρόσβαση σε πολύ βασικά τρόφιμα. Και οι εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου ήταν πραγματικά αποθαρρυντικές και αποτρόπες. Μάλιστα. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα κλείσουμε με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το αφιερώνουμε στην κυρία Πελαγία Κατσούλη. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Κάποια λόγια γίναν θλίψεις, μείναν δίχως απαντήσεις. Κάποια λόγια που χαθήκαν και στο χρόνο βυθίστηκαν. Τις στιγμές μας που μας λένε για τα λάθη που μας καίνε, τις αφήσαμε στη μέση, δεν τις είχαμε πιστέψει. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, στο χθες μας μη γυρνάς, παλιές πληγές ανοίγεις. Ποιος φταίει μη ρωτάς, πες μου πως μ' αγαπάς και φίλα με πριν φύγεις.